Jari jari jari jari pawan san sananana san sananana ja jari jari jari jari pawan mere jaisa dhoond ke la mera sajan san sananana san sananana ja jari jari jari jari pawan aisa kahin शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन जा जा जारी पवन सन सननननन सन सननननन जा जारी जारी जारी जारी पवन Jari, jari, jari, jari, pawan.